ลบ่อยุกหนึ่งเอาชัดขนมยุ่มเย่สายตั้งตรงสเตอร์ใบตึกในเตรียมตรวจโฮชราโรลมสระจเซ็งเมื่อเกิดสีบสร้องตรอกาบ้องดาผักสราหายโรคโอนบ้องสไตล์กลมห้องได้เธอคงมกเลือดไหลจอบชัดเนี่ยทำไมลูกมีนใส่เธอบาปสมูนตึงพเนจรเป็นทัวห้องคลันสราสราเป็นครูนฉันจ้องจูบโอนเวงคลางนั้นมีนโอนอ้อหายมันกูอ้อยบัดบองจ้องกระบายนุ่นลองใต้บองเล่นมีนอ้อกังจ้องปราบปิดหานึกตายนึกสันอามังบองชื่อเปลนี่ซ้อมมุกหายพังชีมวยสาสายมตายมันเนียงอายวงเวงสนายนี่เย่เล่งดังชาลอองหายนึกปราบปิดสมตุงเตียงโอนมันบ้องยุ่มสไตล์กรอยมูชีวิตสอลตายชื่อสาจอลเบาหยุดนิ่งเอาจัดขนมยุ่มเย็ดสายจัดดังตรงสเลวายตึกในเตรียมตรวจโฮชราลมสระจเซ็งเมื่อที่สวีบสร้องตรอกาบ้องดาผักสราหายโรคโอนบ้องสไตล์กลมห้องได้เธอคงมกเลือดไหลจอบชัดเนี่ยทำไมลูกมีนใส่เธอบาปสมูนตึงพเนจรเป็นทัวห้องคลันสราสร้อยเป็นครูนฉันจ้องจูบโอนเวงคลางนั้นมีนโอนอ้อหายมันกูอ้อยบัดบ้องจ้องกระใบนุ่นลองใต้บอมเล่นมีนออกังจ้องปราบปีธาหนึ่งตายดึงสันอามังบ้องชื่อเปลนี่ซ้อมมุกหายหังชีมวยสาสายุ่มตายมันเนียงอายวงเวงสนายนี่เย่เล่งดังชาลองหายนึกปราบปีสมตุงเตียงโอนมันลือลายบ้องยุ่มสนายกรอยมวยชีวิตสอลตายชื่อสาบ้องยุ่มสไตล์กราบ้องยุ่มสไตล์กรา บ้องยุ่มสไตล์กรายุ่มสไตล์กรายุ่มสไตล์กรา เมื่อเดสเพียบสรอตรอกาบ้องดาผักสาหาย